سوره ماون چمکی ستائے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین کیا تو اشون سچخص یس جزکس دوس افزانان چو ہرگتوی تیم سند حال بوزن یسان چو تل بوزو فذلك الذي يدعو اليتيم سوغو سوي شخص يس يتيمس دك ديوان چو ولا يحض على طعام المسكين بيچن مسكين اس طعام دنو ترغيب بيست كران يعني نا پان مسكين اس كاوان نش بيست كاون ترغيب ديوان يلي بند سند حق زايا كرن يوت يچو تو خدای سند حق ضائع کرن کوتا زیادہ یچ گچ آسن ادا کرن خطر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون پس امندر سبت ثابت کی ایتھا نماز پرنن خطر چو بود افسوس تو خرابی یم پنی نماز نش غفل سبدان چی دنیاوی کامن اندر مشغول سبد چکن نماز پرن یادی روزان تم چر زانان یہ نماز پرن کیا قصہ چھو ام نماز اندر کیا مقصود چھو یہ نماز چھے پنس مالکس تا آغاز برونٹ کنی پن مطالبات پیش کرن یہ نماز گسی نہایت احتمام سان تا وقت چھ پابندی سان پرن یم وقت مولان مقرر کرمت چھے تمن وقتن پیٹ حضر سب دیت بکمال خشو خضو یہ نماز ادا کرن چھو لازم مگر یم لوگ یہی نماز دنیا کن کامن سوچ مشغول سبجت زنیت کرت وقت ضائع کرت آخر وقت اس پیٹ دگ دائری وطھا بیٹھی ہند پیٹ اداچ کران تینجی خطر چھو بوڑ ولت افسوس الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون یم لوگ نماز ہند کیا چھ کتی سارے عمل لوکن ہاون خطر کران چھے بیم مال سندر خدای سند حق ادا چن کران یعنی زکاة چن دیوان چونکہ آت اندر چن کن قسم اظہار تم مخشی لج پٹی کھوان بخلافی نماز چونکہ تات اندر چن نمود نمائش تم مخشی کن وقت پران کن وقت چھ ترک کران بازی مفسر فرمو کہ معاون گئی معمولی استعمالی چیز تم تن اکھ اکس عارضی پہ تو پا پہ دیوان سو گو بک ہو رز ہش دیکچ ہو پتل ہو مرکز ہش یا سزن تو پن داو ہش ان ہند اور یور دن دنیا سندر پا پہ دن عام رواج ون لوکن ہند بخل تو حصت حال امہ قسم آہد کیا فائدہ چھ ریاکاری ہز نماز ہند